Там, на далёкім беразе прамінулых з таго часу 20 гадоў, яна была яшчэ вялікай князёўнаю, а ён усяго толькі паслом Саксоніі і Рэчы Паспалітай, на пачатку нават не паслом, а сакратаром пасольства. Яго не было побач тады у чэрвені 1762-го, калі яна наперадзе верных ёй палкоў ехала верхам у гвардзейскім мундзіры старога пятроўскага крою і ў капелішы з зялёнай дубовай галінкаю Пецярагов, куды ў той самы дзень мусіў прыехаць імператар, якому лёс адлічваў апошнія дні. Яго, Станіслава Аўгуста, не было з ёю ў яе зорны час, калі яна кіравалася насустрач фартуне, каб ужо заўтра урачыста ўступіць у Пецярбург. Побач былі княгіня Дашкава, граф Мікіта Панін, браты Рыгоры і Алексея Арловы, гэтыя куміры моладзі, непераўзыдзеныя майстры наладжваць на сталічных ускраінах кулачныя баі да смерці. З тых, хто дзеля яе ўзыходжання на трон рызыкаваў кар'ерай і жыццём, яна не забыла нікога. Мікіта Панін атрымаў калегію замежных спраў. Кацярыну Дашкаву яна паставіла на чале акадэміі навук. Рыгор Арлоў ужо праз нейкі год стаў генерал-фельцахмейстарам. Яна ўзнагародзіла кожнага, але найдаражэйшы падарунак быў прызначаны яму. Найвышэй узляцеў ён Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Праз два гады яна ўмяшалася ў змаганне чартарыйскіх з патоцкімі і зрабіла яго каралём і вялікім князем літоўскім уладаром Рэчы Паспалітай. Імператрыца адчувае на твары усмешку. Хтосьці з замежных зласліўцаў падлічыў, што яна заявілася ў Расею, маючы ўсяго тры сукенкі, паўтузіна кашуляў і столькі ж насовак. Ну, дапусцім, сукенак было ў яе гардэробе на пару болей, але сутнасці гэта не мяняе. Цяпер яна гаспадыня найвялікшай у свеце дзяржавы. Яе імперыя няўхільна прырастае новымі і новымі землямі. 8 гадоў таму яна адрэзала сабе ад краіны былога каханка, інфлянты і абшар да Дзвіны, Друці і Дняпра. Ён, Станіслаў Аўгуст, дастаткова разумны, каб усведамляць, што былое каханне не аргумент у мастацтве палітыкі. Але дыпламаты паведамляюць, нібыта надзеі ў яго наіўным сэрцы не пагаслі, а толькі прыцярушаныя попелам. Яна не можа стрымаць смеху. Кожнаму цвярозаму палітыку відавочна, што гэтая мяжа часовая. Зусім хутка галасістыя зарэчныя пеўні будуць і на тым баку Дзвіны будзіць яе падданых. Ніколі дагэтуль імперія не была такой магутнаю, а яна, яе ўладарка, такою шанаванаю ў свеце. Ёй пісаў Вальтэр, з ёю лічыць за гонар ліставацца Дэні Дідро. Правда, яе славуты французскі карэспандэнт паўсюль бачыць дэспатызм і марыць пра канстытуцыю, а пад старасці наогуль, кажуць, шыецца ў рэспубліканцы. Колькі гадоў назад, прыехаўшы ў Расею, ён угаворваў яе імператрыцу скасаваць прыгон. Крыху пазабаўляўшыся ўспамінамі, яна пераходзіць да думак больш паважных. Все, что пропонуют такие разумники, гэта леки для Европы. А тут починается інший континент, інший свет. Петрарка уже складав санеты, Батичелі маляваў вясну, а тут па гарадах і вёсках скакалі, збіраючы даніну, ханскія баскакі. Не, у Беларусі баскакаў не было, але тое ўжо неістотна, бо яна прырасціла гэтую зямлю да свайго кантынента. Там у Европе яны з іхняй энцыклапедыяй і рэспубліканскімі ідэямі, відаць, так ніколі і не здолеюць уцяміць, што яе падданым энцыклапедыі канстытуцыі будуць непатрэбныя яшчэ не адно стагоддзе. Нейкі прастадушны французік, хтосьці з вучняў Дідро, прыслаў ёй самай арыстакратычнай з еўрапейскіх імператрыц ліст з просьбаю падараваць на знак спачування вальтэрыянскім ідэям свой партрэт. Яна весела смяецца. Месье Дідро, яна ўдзячная не за такіх вучняў, а за іншыя. В адзін цудоўны дзень ён парекамендаваў яе паслу ў Парыжы скульптара Фальконе. Яшчэ год ці два і першы расейскі імператар уздыбіць масянжовага каня над Днявой, назаўжды ўвекавечыўшы і яе, Кацярыну другую. Тут, недалёка ад палаца, што даў сёння прытулак яе шчаслівай ночы, ёй паказалі мураванку, два ляпныя геніі над уваходам, дзе спыняўся Пётр. Трэба прызнаць, што ў Полацку ён мог бы паводзіцца і больш абачліва. Гэтае забойства вікарыя з уніяцкімі манахамі в Сафійскім саборы, да яшчэ ў час прычасця, колькі непажаданых размоў пры еўрапейскіх дварах, і потым парахавое сховішча ў саборных сутарэннях. Можа, ведаючы, што праз 75 гадоў яна атрымае ад полацкіх базыльянаў запрашэнне наведаць адбудаваны сабор, імператар трымаўся больш дальнабачна. Учора яна палічыла за лепшае ухіліцца ад візіту, не забыўшыся, яна тонка ўсміхаецца, разыграць пры гэтым сцэну незадаволенасці праваслаўнымі манахамі з богаяўленскай царквы, якія, ведама ж, зусім выпадкова зацягнулі набажэнства. Не дзіўна, што ён, полацкі паляўнічы, таксама успомніў Пятра. Зрэшты, ёй чамусьці не надта хочацца згадваць іх начную размову. Настоянае на пахах і водарах ночы світальная свежасць запаўняе спальню, і імператрыца накідвае на плечы стары утульны шлафрок, што памятае шмат яе вандровак і таямніц. Ранішні даклад яшчэ далёка, і яна сядае да бюро, каб напісаць сыну. Добра распісанае пяро лётае па паперы з такой самай вясёлай лёгкасцю, як некалі ў дзяцінстве яна, ловячы расшпіленым футэркам вецер, лётала на галандскіх каньках па замерзлай сажалцы. Паміж вокнамі маімі і Польшчаю адна толькі не вельмі шырокая дзвіна. З таго часу, як я тут, заўсёды куртах, безліч мужчын і жанчын найвышэйшага палёту, што прыехалі з Польшчы, паўсюль стужкі блакітныя ды чырвоныя і духоўныя асобы ўсялякага крою. Учора я была ў езуітаў і ўражаная іх бляскам. Все астатнія каталіцкія ордэны ў параўнанні з імі – свінні. Адно толькі шкада, што гэтыя людзі не танцуюць. У іх тут найраскашнейшая царква. Ах, якія сярод іх трапляюцца круцельскія фізіяноміі. Так, яе імперыя гэта не Еўропа, а зусім іншы матярык, калі менавіта ёй Кацярыня, нявызнаныя шляхі твае, Господі, служыць, забаронены папам Кліментам XIV ва ўсім каталіцкім свеце ордэн езуітаў.